Namo Namo Shivakrupananda Swami Namo Nama. पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक चोर की कहानी से करने जा रहे हैं। एक बार एक महात्मा जी देशाटन पे निकले, जब वो अलग अलग गांवों में जाते थे, अलग अलग तीर्थ क्षेत्र पे जाते थे, ऐसे घूमते घूमते जब वो एक तीर्थ क्षेत्र पे पहुंचे, उस तीर्थ क्षेत्र पे एक चोर स्वामी जी के संपर्क में है। स्वामी जी का सानिध्य पाकर चोर को भी कुछ आकर्षण लगा, कुछ अनुभूति हुई। वो भी उनके साथ बोलिए, दोनों साथ साथ चल रहे थे और चोर को स्वामी जी का सानिध्य रास आ गया और उसने चोरियां छोड़कर स्वामी जी के साथ रहने का निश्चय किया। सारा देशाटन करने के बाद स्वामी जी जब अपने आश्रम में पहुंचे, चोर भी उनके साथ आश्रम में आ गया। तो स्वामी जी के साथ आश्रम में रहने लग गया, यानी अच्छे सानिध्य का, अच्छे संगत का, अच्छे चैतन्य का, अच्छे वाइब्रेशंस का प्रभाव जब पशु पक्षियों पे पड़ता है, पत्थरों पे पड़ता है, वृक्षों पे पड़ता है, तो कोई आश्चर्य नहीं ये चोर पे पड़ा। लेकिन ये चोर आश्रम में रहने के बाद आश्रम वासियों को एक नई अनुभूति हुई, एक नया अनुभव है। अनुभव ही आया, कभी किसी की घड़ी गायब हो जाएगी और वो किसी और के बैग में मिलती थी, कभी किसी के पैसे गायब हो जाते थे वो और किसी के बैग में मिलते थे, कभी किसी के जेवर गायब हो जाते थे वो और किसी के पेटी में मिलते थे। ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं आश्रम वासियों की गायब होती थी और दूसरे अन्य के सामान के अंदर मिलती थी। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, जब ये बार बार होने लग गया तो आश्रम वासियों ने स्वामी जी से शिकायत की, स्वामी जी जब से आप आए हो और आपके साथ ये नया साधक आया हुआ है, तब से वस्तुएं इधर की उधर, उधर की इधर हो जाती है।